Dzień dobry. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś kontynuujemy przesłuchiwanie przebojów z roku 1975. Pierwszy już za nami. To był oczywiście najbardziej znany fragment płyty Night at the Opera grupy Queen, Bohemian Rhapsody. A teraz już kolejne dwa. Led Zeppelin, a później Bad Company.

about love. Darling, if I live without you, I live without love. And if I had the sun and moon, and they were shining, Led Zeppelin i Kashmir z szóstego albumu tej formacji Physical Graffiti. Wielki przebój albumowy w roku 1975. Sam szczyt list przebojów nie tylko w Stanach Zjednoczonych i Anglii, ale też w wielu innych krajach świata. A potem wysłuchaliśmy utworu Feel Like Making Love grupy Bad Company. To z kolei fragment ich drugiego albumu, też bardzo popularnego, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, Straight Shooter. A teraz już dwa razy Niemen Aeroid. Daj mi wstążkę błękitną, oddam ci ją bez opóźnienia. Thank you. zimną nocą porę. Myka spłoszona świeca, wider dmucha do pieca. Jęczy płacze w kominie, ten co budzi krainę. Ktoś ma dosyć, a nikt płacze w mocy. Daj mi wstążkę błękitną i smutny ktoś i biedny nikt. Czesław Niemen i Aerolit. A teraz Roxy Music, a później Paul McCartney. that people will find a way to go no matter what the man says. And love is fine for all we know. For all we know, our love will grow. That's what the man says. So won't you listen to what the man says? He said, Love is the Drug, Roxy Music z płyty Siren, a później Paul McCartney zespół Wings, Listen to what the man said z płyty Venus and Mars. Kolejne dwa utwory przed nami. Artysta, właściwie autor jedynego przeboju I Can Help, czyli Billy Swan. me, babe. All you gotta do is call. You know how I feel about you. If I can do anything at all, let me help. The town needs a dad, I can help. It would sure do me good to do you good. Let me help.

Niech moje serce kołysze ciebie do snu i Papierowe ptaki. Te dwie piosenki Krystyny Brońko już za nami. A teraz z czwartego albumu grupa The Eagles w utworze tytułowym.